Тры віцязі наведваюць пячору і адтуль ад'язджаюць у Аравію. Мудры дзіўнас вызначае існаванне сэнс таемны, Бог дабро нам пасылае, Бог не робіць зла людзям, Ён дабру адводзіць вечнасць, ліху, момант вокам гненны, дасканалым быць імкнецца, дасканалы вечна сам. Тры і львы, нібы тры сонцы, край прыдонаў пакідалі, і з сабою везлі дзеву, позірк чый усіх здзіўляў, на крышталь аблічча крыллем косы чорныя звісалі, і гарэла вуснаў чырвань, быццам бадахшанскі лал. Дзеву сонца ў паланкіне людзі неслі ў дзень і ў ночы, палявалі па дарозе, кроў звярыную лілі, дзе праходзілі, усюды асвятляла радасць вочы, падарункі людзі неслі, гукі славы ўвысь плылі. Так было, нібыта сонца між трох месяцаў лунала, час мінаў у падарожжы, у размовах дні ішлі, і нарэшце ў перадгор'і засінелі кручы скалаў. Тарыэль пазнаў сцяжынку, па якой блукаў калісь. Ён сказаў: «Тут жыў я доўга і ў жыццё сваё не верыў, гаспадар гасцінны ў доме, вось што сёння я для вас. Пойдзем, там асмат падсмажыць нам дзічыну на вячэру, падарункі паднясу вам, даражэй усіх акрас». Злезлі з коней ля пячоры, што чарнела паміж скалаў, шмат асмат нагатавала ім заленіны яды, і гаворкаю вясёлай над мінулым жартавалі, ласку Бога праслаўлялі, што пазбавіў ад бяды. Абхадзілі ўсе закуткі той вялікае пячоры, сховы ўбачылі, што віцязь апячатаў колісь сам. Каб ніхто не мог убачыць незлічоных скарбаў горы, кожны стаў цяпер багаты, бедных больш не стала там. Шмат раздаў тых скарбаў віцязь, Тарыэль непераможны, шчодра ўсіх узнагародзіў ён прыдонавых ваяк, не пакрыўдзіў і астатніх, задаволены быў кожны. Толькі скарбаў безліч гэтым не паменшыў ён ніяк. Ён сказаў прыдону: «Цяжка разлічыцца мне з табою, але сказана, не згіне той, хто ўмеў дабро тварыць. З часу гэтага багацці ўсе маёмасцю сваёю ты лічы і ў знак павагі ад мяне іх забяры». Адказаў прыдон з паклонам свайму другу маладому: «Цар, не думай, што багаццю я душу сваю прадам. Тых, хто сілай, дуб магутны, ломіш ты, нібы салому, покуль ты са мною побач, я датуль шчаслівы сам». Караван прыгнаць парожні загадаў прыдон адразу, каб багацці неадкладна перавесці ўсе спярша, а пасля ў зямлю арабаў дружна рушылі ўсе разам. Прагла ўбачыць сонца дзеву, а ўтандзілава душа. Доўга ішлі, пакуль пазналі аравійскіх земляў далі, замкі, вежы цытадэляў і бязмежныя палі в сініх вопратках жалобных. Жыхары іх сустракалі. Слёзы ў памяць аўтандзіла тут даўно ўжо ўсе лілі. Тарыэль паслаў з дарогі у палац да Растэвана пасланца з наказам: «Вечна ў славе, ў шчасці будзь ты, цар! Я ўладар дзяржавы індаў, сам з'явіўся з караванам, ружу кветку свайго саду, каб табе вярнуць як дар. Дык прабач ты мне за крыўду, што зрабіў пры першай стрэчы, але сам Дарма хацеў ты захапіць мяне ў палон. Я пакрыўджаны міжвольна, многа слух тваіх знявечыў, знішчыў тых, хто ўслед за мною рушыў смела наўздагон. Да цябе прыйшоў я сёння, збочыў з простага кірунку, каб забыў ты грэх мінулы і змяніў на ласку гнеў. Сведчыць хай прыдон, не маю дарагіх я падарункаў. Сонца свету, аўтандзіла, удар прымі ты ад мяне. Цар узрадаваны слухаў ад ганца паведамленне, быў узрушаны глыбока, слова вымавіць не мог. Цінацін запунсавела ранне сонечным ірдзеннем, веек цень на вус наўлалы, на крышталь аблічча лёг. Гром літаўраў, барабанаў зліўся з гоманам натоўпу, заспяшаліся насустрач войска шчыльныя рады, засядлалі коней шпаркіх і памчаліся галопам. Прывітаць хацеў тут кожны трох герояў маладых. Цар паехаў верхам, следам палкаводцы паскакалі. Адусюль людское мора шматгалосае цякло, галасы ляцелі ў неба, літасць Бога праслаўлялі. Хай дабро кіруе намі, хай навекі згіне зло. І калі бліжэй пад'ехаў караван, пакрыты пылам, Тарыэлю задуменна так прамовіў Аўтандзіл: «Бачыш, хмара наплывае, быццам пыл на небасхіле. Вось таму палае сэрца, белы свет мне стаў нямил. Там мой цар настаўнік, едзе ён паспешна насустрэчу. Не пайду туды, мне сорам, і душа моя ў агні, так як я, хто мог на свеце страціць гонар чалавечы. Памажыце вы з прыдонам, той агонь мне супыніць». Тарыэль сказаў: «Прыемна, што нясеш цару пашану, заставайся тут да часу, я ж пайду туды адзін, раскажу яму, якую ты на сэрца носіш рану. Светка, Бог, цябе злучу я з ясным сонцам, Цінацін». Аўтандзіл шацёр паставіў, сам як леў, вачамі бліскаў, побач з ім не стан, сляпіла, вочы ўсім яе краса. Вейкі так трымцелі квола, нібы іх кранаў вятрыска. Тарыэль сяброў пакінуў, да цара пад'ехаў сам. З ім прыдон таксама рушыў па дарозе камяністай. Цар пазнаў яшчэ здалёку Тарыэля гнуткі стан. Злез з каня і пакланіўся льву адважнаму ўрачыста. Па-бацькоўску прывітаўся, ушанаваўшы царскі сан. Тарыэль схіліўся нізка, поўны шчырасці і згоды. Уладар абняў героя і прыціснуў да грудзей, цалаваў яго як сына ён з вялікай асалодай. «Сонца ты, з табой разлука, робіць ноччу ясны дзень». Цар здзіўляўся з прыгажосці Тарыэлевай ільвінай, углядаўся ў твар юначы, сілу рук яго ўсхваляў. Тут прыдон з'явіўся слаўны, пакланіўся дабрачынна, ды сустрэцца з Аўтандзілам нецярпліва той жадаў. Тарыэль заўважыў смутак у вачах цара старога і сказаў: «Табе ўдзячны я ўсім сэрцам і душой. Я здзіўляюся, як шчыра славіш віцязя чужога. Ці ж магу я, Аўтандзіла, замяніць табе сабой?» «Не дзівіся ў спазненні, Аўтандзіл не вінаваты. Сядзем лепш у засень дрэва на расквечаны мурог. Я скажу табе прычыну, што не ўзяў з сабой сабрата. Я б хацеў звярнуцца з просьбай, калі б мець дазвол твой мог». Селі побач, і дружына стала ратная навокал. Зялі вочы ў Тарыэля, быццам водбліскі зарніц. Розум траціў той, хто бачыў Тарэля хоць здалёку. Красамоўна і падціва стаў з царом ён гаварыць: «Цар, лічу сябе нявартым быць паслом ад Аўтандзіла. Я, аднак, прыйшоў з жаданнем, просьбай сэрца закрануць. Я прашу і просіць тая, што падобна да свяціла, што праменнем асвятляе ночы змрок, туману муць. Мы цяпер цябе абое шчыра просім, слёзна молім, Аўтандзіл, свой боль забыўшы, адшукаў для нас бальзам, пра сваё забыў ён гора, нас ратуючы ад болю. Дакучаць табе, напэўна, не да твару зараз нам. Дзева віцязя кахае, закахаўся ён у дзеву, колькі гора перажыў ён, колькі слёз праліў дарма. Я, укленчыўшы, упрашаю, не знішчай іх сваім гневам, ты дачку аддай асілку, бо такіх, як ён, няма. Больш нічога не скажу я, ні каротка, ні працягла». Тут ён выцягнуў хусцінку, ёю шыю абвязаў, ён укленчыў, і ляцелі з вуснаў віцязя асмяглых словы просьбы. Выгляд гэты ўсіх пакораю здзіўляў. Цар сумеўся, як убачыў Тарэля на каленях, адступіўшы, пакланіўся ён да самае зямлі і сказаў: «Прынёс ты радасць, а яна мільгнула ценем. Не хацеў цябе зняважыць, ад таго душа баліць. Цар, ні ў чым табе адмовіць, а ніколі не пасмеў бы, я б жыццё дачкі каханай для цябе ахвяраваў. Ці ў палон аддаў бы, нават, калі б я ўзляцеў на неба, а ў Аўтандзілу роўных, пэўна, я б і там не адшукаў. Не знайду я ў цэлым свеце зяця лепш за Аўтандзіла. Я зрабіў дачку царыцай, царствам ёй, і кіраваць ружа толькі расцвітае, мой жа цвет завяў пахілы. Дык ці ж буду я пярэчыць, іх каханню замінаць? Хай дачку рабу якому ты б аддаў, і то б я змоўчаў. Хто табе адмовіць можа, той ці дурань, ці вар'ят? А ў Аўтандзіла дарагога хочуць бачыць мае вочы. Бачыць Бог, на шлюб іх шчасны ўсёй душою згоден я». Тарэль, пачуўшы гэта, быў глыбока ўсхваляваны і схіляўся нізка долу ён з пашанаю нямой. Цар таксама пакланіўся ў знак вялікае пашаны. Кожны быў душой шчаслівы за ўчынак добры свой. Звесткай той да Аўтандзіла на кані Прыдон прымчаўся, сам узрадаваны цалкам той шчаслівай навіной. Да цара павёў ён друга, і хоць шмат мінула часу, той ад сораму вагаўся, апусціўшы позірк свой. Выйшаў цар яму насустрач, віцязь быў усхваляваны, і ў руку хусцінку узяўшы, светлы твар свой захінуў. Сонце знікла ў хмарах, ружу ахінула золь туману. Але што магло азмрочыць хараства яго вясну? Цар, змяніўшы сум на радасць, падышоў да Аўтандзіла. Той, укленчыўшы падціва, сам прыпаў да царскіх ног. Цар сказаў: «Устань, не спляміў ты ні чын, ні зброі сілу, не да твару сарамлівасць льву вялікіх перамог». Цар абняў яго, як бацька, цалаваў яго бясконца, Патушыў жывой вадою ты агонь сардэчны мой, дык ідзі хутчэй за мною, я і льва з'яднаю з сонцам, з тою, што злучыла шчыльна, як агаты веек строй. Зноў абняўшы аўтандзіла, цар яго няспынна славіў, пасадзіў з сабою, радасць мільгацела на вачах, завалодаў леў па праву, цінацін і ўсёй дзяржавай. Той да дна адчуе радасць, хто прайшоў пакуты шлях. Да цара звярнуўся віцязь: «Я дзіўлюся яго мосцю, ты хіба не хочаш бачыць сонца яснага прыйсця? Дык сустрэнь яе вясёлы, у палац пакліч не госцей, а як тую, што праменнем асвятляе сэнс жыцця». І гукнуўшы Тарыэля, жвава ўскочылі на коней тры героі, галіафы з бляскам сонца ў вачах, дасяглі, чаго жадалі ў дні імклівае пагоні. Нездарма дружылі рукі сталлю вострага мяча. Цар спыніў каня паблізу, прывітаў красуню гучна. Твар чароўны, прамяністы, вочы бляскам асляпляў. Падышла і ў пацалунку прытуліла вусны к вуснам. Цар забыў усё на свеце і збянтэжаны стаяў. Ён сказаў: «О сонца свету, ты зганяеш з неба хмары, і разумны страціць розум, калі ўбачыць вобраз твой. Зорка, месяц, нават сонца быць табе не могуць парай, а фіялкі, ружы, толькі цьмяны цень красы тваёй». Не маглі налюбавацца людзі тою чараўніцай, што дарыла ўсім навокал зянне зорнага святла. І хоць сэрцы апякала воч маланка бліскавіца, быў шчаслівы той, хто ўбачыць мог яе хаця б здаля. І паселі ўсе на коней, і ў палац не стан павезлі, сем планет сваім мігценнем не маглі ярчэй заззяць, і ад зайздрасці дарэмна ў небе сінім зоркі чэзлі. Вось прыехалі нарэшце ўсе ў расквечаны палац. Чаравала ўсіх прысутных цінацін у троннай зале, і да твару ёй карона зіхатлівая была, і як сонца з небасхілу ўсім яна праменні слала, і ўвайшоў цар індаў зграбны з зыркім позіркам арла. Тарыэль з нестан падціва пакланіліся царыцы, цінацін пайшла насустрач, іх ласкава абняла, і ад іх абліччаў юных стаў палац увесь іскрыцца, вейкі сталі як агаты, шчокі сталі нібы лал. Цінацін прапанавала месца ім сваё на троне. Тарыэль сказаў: «Навошта выклікаеш Божы гнеў? Будь сама царыцай слаўнай аравійскае кароны, сонцам сонцаў сядзе побач, хай з ільвоў найпершы леў». Тарыэль з нестан за рукі падвялі да трона пару, а ў тандзіла пасадзілі побач з любай цінацін. Роўных ім ніхто на свеце ўбачыць нават і не марыў. Пазайздросцілі б ім нават віс, а з ёю і рамін. Ахапіў красуню сорам, калі ўбачыла, што поруч аўтандзіл сядзіць на троне, сэрца білася ў грудзях. Цар сказаў: «Адкіньце сорам, ён цяпер зусім не ў пору, Мудрасць кажа, што каханне знойдзе ў сэрцы верны шлях. Дай вам Бог тысячагоддзе быць у згодзе шчасці, дзеці. Дай вам Бог шчаслівай долі. Хай вас буры не крануць. Хай як неба вашы душы яснай праўдай вечна свецяць. Я памру, хай вашы рукі пакладуць мяне ў труну. Войска цар сваё паклікаў на прысягу аўтандзілу. Вось ваш цар, па волі Бога, перадаў яму я трон. Сам жа я, стары і нядужы, кожны дзень губляю сілы. Як і мне, яму служыце і шануйце мой закон. Знаць і войска тут галовы ўсе з пашанаю схілілі. Мы ваш пыл, сказалі, з пылу нас высока вы ўзнялі, вы пакорных узвышалі, непакорным смерць дарылі. Сілу ў ворага забраўшы, нам адвагу вы далі. Тарыэль сяброў уславіў, сам у светлым быў настроі. Ён сказаў: «Агонь патушан, знік трывожных думак рой. Муж твой, дзева, стаў мне братам, будь і ты маёй сястрою. Хто адважыцца крануць вас, знішчу я сваёй рукой».